سورت الانعام درس نمبر لسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض نشتدد زند سرنا في دنيا كي نشتدد حركت قولنا بزمك كي ولا طائر يطير بجناحيه او ند مارغانو نا چې الوزی په خپلو سانګونو باندې الا امم امثالکم مگر ډلې دي ستاسو په شان ما فرطنا فی الکتاب کمې نه دې کړې مونږه په کتاب کې من شی ان د سیزنا ثم الى ربهم بیا خپل رب طرف ته بدوی یحشرون پورته کړی شي. د دې آیات کریمه نه دریم باب د لومبۍ سه شروع شو او دا دریم باب تر د 73 نمبر آیات پورې دی، درې او یایم نمبر آیات پورې. څنګه چې په دویم باب کې اولس خبرې وي نو په دې کې هم اولس خبرې ذکر کیږي. یو خبره دلایل عقلیا عشره، لس دلایل عقلیا مختلفو آیاتونو کې، دا 38 نمبر آیات نوالے تر د 74 نمبر آیات پورې، 73 نمبر آیات پورې په مختلفو آیاتونو کې بیانېږي. دویم زجر ورکی 39 نمبر آیات کې، یعنی زورن ورکی 39 نمبر آیات کې هغه خلکو چې دروغ وي زموږ په آیاتونو. او دریمه خبره په وخت نعمتونو او په وخت مصیبتونو کې امتحان، او دا بیانې د 23 نمبر آیات، 34 34 نمبر آیات کې. سلورم بشارت او تخویب 48 او 49 نمبر آیات کې. پنځم جوابات د سوالات او سلاسو، څنګه چې مخ کې ډومبی باب کې درې سوالاتو، بیا په دویم باب کې یو سوال سلور شو، او دلته په دې باب کې هغه درې سوالونه او د هغې جوابونه 50 نمبر آیات. او شپږم ترغیب بموالات الموحدین، یعنی ترغیب ورکوي چې دوستی د موحدینو سره د مؤمنانو سره 52 نمبر آیات کې. وم دعا کبی بیانیږي په وخت بیان د توحید د مسلې کې، عقبه دی طویلی شي، ډیرای طویلی شي، او کله چې انسان ته په امواره لاره کې مخې ته ډیرای راشي نو په دې ډیرای ختلی او دا ډیرای پارکولی، نو چې کله ته مسله بیانای نو دا شپږ عقبی دی په سورۃ الانعام کې چې دا سختی دی، او چې کله دا شپږ عقبې او دا شپږ ډېرې تا د دې نه پاس شوې نو الله تبارک وتعالی به دې ملګري پیدا کړي او مسله به دې خوره شي. نو دا هغه شپږو عقبو او تکلیفونو نه دوه عقبې دوه تکلیفونه په وخت د بیان د مسلې د توحید کې 53 نمبر آیات کې او 55 نمبر آیات کې. اتمه خبره سلور طریقې د پاره د تعلیم، لکه څنګه چې مخکې درې طریقې د پاره د تعلیم په دویم باب کې وي، نو دلته په دې دریم باب کې سلور طریقې د پاره د تعلیم 56 57 او 58 نمبر آیاتونو کې. نهم زجر ورکی زورنا 67 نمبر آیات کې، او حکم کوي په التباعد عن مجالس الشرك سره، چې تاسو لريوال اختیار کوي د اغا مجلسونو نه چې هغه کې شرک او بدعتي، 68 نمبر آیات کې. او لسم د اخرت نه یره تخویپ اخروی 70 نمبر آیات کې بیانای. او یو لسم نتیجه د دلایلو بیان کی او دا یولس امور چې کوم دی بیانې. نوراشی لومبی امر ته ګوري پدې کې دلایل عقلیه بیانېږي او پرمایي پدې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى وما من دابتن نشته دې د زند سرونا چې په زند سرو کې هر هغه سیس چې خاوند روح دی هغه ټول سیزونه پدې کې راځي. کاغه پزمکه باندې ارغړی کاغه پخپو باندې روان دی ا نو هغه ټول سیزونه پدې کې راځي. ولا طائر يطير بجناحيه او نه مارغان چلوزی پخپلو سانګونو باندې الا امم امثالكم مگر ډلی دي ستاسو غوندې مخکی پرمایشی معجزی غوخته. نو په دې آیات کې اشاره شوا د پرمایشی معجزو نه را لګولو ته په دې کې اشاره کوي. تمام حیوانات انسان غوندي دلی او امت ته او هر یو د پیدایش نه واخلي تر دو مرګ پورې په خپل خپل دایره کار کې روان دی هر یو. نو پخپل دایره کار کې تر د نن تاریخه پورې وګوره چې کوم حیوانات دي نو ته به ونویني چې هغې څه ترقي وکړه که هغه حیوانات دي که پرندې دي که مارغان دي او که نه هغه حیوانات دي. نو څه قسم له ترقي هغې نه ده کړې بلکې په کم د شروع او نه چې په کم طریقه باندې د هغې د ژوند تیرولو طریقې دي هغه خپل هغه دایره کې دننه هغې د ژوند هغه طریقې تیروي خو څه قسم له طریقې لکه د انسان غونې چې انسان د عامو حیواناتو غوندې امه غوږونه لري او هم سترګې لري لکه څنګه چې عام حیوانات لري لیکن فرق څه دی. فرق دا دی چې انسان لا د بدو او د خو تمیز ورکړی دی الله تبارک وتعالى ولا ورکړی دی. دارنګي یو سیس شروع کوي نو د شروع کېدو نه والی تر د انجام پورې چې یاره زه خو دا کار شروع کوم دا دانه خو کرم خو د څه دپاره یې کرم د دې دپاره یې کرم چې دی نه به ماته خوراک میلاویږي. نو دی په د کار په اغاز مانی هم پوهیږي او د کار په انجام مانی هم الله تبارک وتعالى دی پې پوه کړی دی دا په جنګلو یې ولور کړی ده. دارنګې د عمل کولو او نه کولو ازادي ولور کړی ده دا د انسان دپاره الله تبارک وتعالى. او روزانه روز په روز باندې د ترقۍ کولو لارې چې کوم دی انسان ته ښودلې شوي دي. نو د دې وجې نه په کائناتو کې څومره بې شماره معجزې موجود دي نو نورو پرمایشي معجزو غوښتو ته ستاسو څه ضرورت دی چې د دې بې شماره ښکاره او معجزو نه سبق او عبرت تاسو نه اخلئ. نو د پرمایشي معجزو پر رالیږلو سره به تاسو څنګه عبرت او د هغې نه چې کوم دی نو سبق واخلئ. او بیا دغې پرمایشي معجزو کې په بیا شکونه او شبهات کوي. نو د دې وجې نه په دې آیاتونو کې همدغې ته اشاره ده چې وګوره انسانه تاله مې کم مقام در کړی دی په کار دی چې خپل مقام وپېژنې. او دارنګې د سوچ او فکر د پاره مې دله سوچ او فکر د یو سیز د ښه او د بدو در کړی دی. نو دا دومره سیزونه چې موجود دي او پدې کې ته سوچ کوي نه سوره معجزې دي پدې کې د الله تبارک وتعالى په مخلوقات کې نو سوچو که کنه. نو د سوچ او د فکر کولو نه پس پتا ته پته ولګي چې واقعي د الله تبارک وتعالى قدرتونه خو ظاهر دي. نور ته معجزې څه د پاره غواړي نو فرمایي وما من دابتن او نشته دې د زنده سرونا فی الارض پس مکه کې ولا طائر یطیر بجناحه بجناحیه او نه د مارغانو نه چې لوزی په خپلو سانګونو باندې الا امم امثالکم مگر ټولګي دي ستاسو غوندې ما فرطنا فی الكتاب کمی ندکڑی منگ پا کتاب کی من شئین دسی سیزنا ثم الى ربهم یحشرون بیا بدی خپل رب طرف تا جمع کړی شي. الله تبارک وتعالی چې کم یو سیز د څه مقصد د پاره پیدا کړی دی هغه مقصد وګورئ. هر یو حیوان ادا کوي دغه رنګ انسان یې د یو مقصد د پاره پیدا کړی دی, پکار دی چې دی هغه مقصد وپیژني. نو الله تبارک وتعالی چې تا ته د عمل د پاره د عقیدې د پاره او د عمل د پاره کوم ذمہ داری په حواله کړی دا, نو پکار دی چې انسان هغه کې سوچ او فکر وکړي. ورنا جمع کېدل ټول د الله تبارک وتعالی په حضور کې دي, خو د انسان جمع کېدل د عامو حیوانات غونې نه دي. حیوانات هغه سره خو حساب کتاب شته نه, او حساب کتاب د چا سره دی؟ د انسان سره دی. نو الله تبارک وتعالی ته به انسان راپورته کوي به تاسو, نو سبا د الله تبارک وتعالی په محشر کې چې د کم مقصد د پاره ته لیږلی شوی یا هغه مقصد دی نه پیژندلی, نو بیا د انسان د پاره څومره د تکلیف او د عذاب او دارنګې د خفګان او د پریشانۍ نه بغیر به بل څه بیانی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی مخکې فرمایي والذین کذبوا, هغه کسان چې دروغجن یې کړو, بے آیات چې دروغ یې وې, بے آیات نه زموږ په آیاتونو ماندې, سمون کان دی و بک مون چاړاګان دی په ظلماتې په تیرو کې دی. من یشاء الله یضلله, هغه څوک چې غواړي الله تبارک وتعالی نو مهر د گمراهۍ وې په ده ماندې, و من یشاء هغه څوک چې الله غواړي یجعله علی صراط مستقیم, نو ګرځئ د لرا په لاره برابر باندې. انسان الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی, خو چې کله د الله تبارک وتعالی ورکړي غوږونه دی د هغه مقصد د پاره استعمال نه کی, د کم مقصد د پاره چې الله تبارک وتعالی د دې انسان را لېږل کړی دی دنیا ته, نو چې کله دی دغه غوږونه د هغې مقصد د حاصلولو دپاره استعمال نه کړي, نو د ده مثال یې په شان د چا ورکو؟ په شان د ګونګي دی. چې تا زده کړي نه نو بل ته به بیان څه وکړي, چې تا ځان پوه کړي نو بل به پې څنګه پوه کړي؟ نو اگر چې ژبه دې خوځي, خو آیا ته د الله تبارک وتعالی هغه کم چې د انسانانو د نجات دپاره کمه لار د هغه لار ته چاته خولی شي بیا چې په خپله دې غوږ نیخي؟ نو د دې وجې نه چې د الله آیاتونه دروغجن کوي, نو د دې مثال په شان د څه شی دی؟ په شان د کڼو دی. او کون سړی چې کم دی د ده دا حالي چې خبره نشي اورېدی, نو چې کله خبره نشي اورېدی او بل ته تپوس وکړي نو دې د بیان هم قابل نه, په شان د ګونګي شي. یاره وایي ما ته خو پته ونه لګېده. نو سو بک مون چاړاګان دي په ظلمات په تیارو کې, نه خو خق ویونکي ته غوږ ږدي چې څوک ورته د حق خبره کوي, او نه د حق ته اورېدو دپاره د بل نه تپوس کوي. نو فی ظلمات په تیارو کې پراته دي, د دې هر څه نه د محرومه کېدو وجه چې کم دی هغه دا ده چې دی د حق طرف ته توجه نه کوي. نو اوس الله تبارک وتعالی فرمایي من یشاء الله, هغه څوک چې غواړي الله تعالی یدلله, نو مهر د گمراهۍ وای په ده باندې. دا د مهر د گمراهۍ پې ولې لګي؟ اوس که الله تبارک وتعالی دله انتظام د بیان نه وي کړی, او الله تبارک وتعالی انتظام د پیغمبرانو د رالېږلو نه وي کړی, او د نبی علیه السلام د باندې د خاتم النبیین مهر لګېدو نفس تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالی فی در فی د دې دین حفاظت نه وکړي چې د تکم را رسی. نو دغه دین چې الله تبارک وتعالی د دې حفاظت کړی دی, او دې داغي باوجود د دغه دین د لار نه اختیاري, نو لار یې کومه اختیار کړه؟ د گمراهۍ لار. نو الله تبارک وتعالی چې وغواړي په چا باندې کومې لارې چې رالېږلي دي او دې نه استعمالوي, نو مهر د گمراهی پی ولګي. و من یشع اسوک چغواڑی یجعله ولا صراط مستقیم او ګر زید لر پلار برابر باندې. کمی او سړی چې د حق جستجو کوي اوس الله تبارک وتعالی رزق ورکي کړي ورکي. که زمیدار دانه نه کری او پټی دغه سی پریک دی او دې پټی ته ځي چې غنم رې بم خلک ورته سوي پاگل نه ستا پټی کې کم ځای دی غنم چرته دی سره وي تخ کرنګي. د الله تبارک وتعالی د دین د پاره مهنت کولی ځان پوه کولی نو د دې وجنا چې کله تا غنم نی کرلی نو غنم به وری به څنګه دغه رنګي چې د الله د دین لار دی اختیار کړی نی نو هدایت پاته څنګه ملاو شي. نو د دې وجنا هغه څوک چې وغواړي وګرځي د لره په لاره برابر باندې ولې چې دی الله طرف ته جستجو کوي دی الله طرف ته کوشش کوي دی الله تبارک وتعالی په دین کې رز دروازه چې کم نه سوچ او فکر کوي. قل تورته وایا ارایتکم اخایم تاسو ته ان آتاکم عذاب الله کراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی او آتتکم الساعه یا راشی تاسو ته هغه غړی د قیامت غیر الله نو آیا تاسو بغیر د الله نه تدعون را مدد کوي با بل څوک ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. چړانده او کانو شو او آیات الله ته دروغ نسبت وکړو نو گمراهی په برخه شو او گمراه شو گمراهی اختیار کړه. نو کده دې گمراهی په وجه باندې الله تبارک وتعالى دی په عذاب کې گرفتار کړو نو آیا شته څوک چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه دې امدادو کی شته څوک چې دې راوبلی او د دې امداد ته حاضر شي بغیر د الله تعالی نه الله پاک وې څوک نشته. نو چې نشته نو بیا پکار دی چې آغا الله تبارک وتعالی چې ستا انتظام کړی دی هغه چې کوم لار را لېګلې ده پکار دی چې هغه لار اختیار کړي چې د الله تبارک وتعالی د عذاب په لپیټ کې چرته را نشي. او کستا دا خیالي چې بغیر د الله نه بل څوک ما خلاصي الله پاک وې څوک نشته چې دا الله په عذاب کې غیر شتا سو خلاص کی. نو الله پاک کوئی چې څوک تخلاصول نشي نوستا په دغه وخت کې بیا تا ته حق پته ولګي. نو فرمای بل ایاه تدعونا بلکې خاص دی الله تعالی لرب تاسو را مدد کوي. فیکشف ما تدعون الیه نو لری کوي اغا چې تاسو نو لری کوي نو لری بکی اغا چې تاسو را مدد کړی دی الله لره الیه اغه تا ان شاء کچری خوخه شوا کچری د الله تبارک وتعالی خوخه شوا نو دغه تکلیف او مصیبت چې تاسو یې گیر کړی وای او تاسو وی چې موږ ببل سو خلاصي خو چې کله د پته ولګی چې د خلاصي لاري نشته زبوس دې ټیم کې یو الله را مدد کوم. نو الله تبارک وتعالی وای کچری د الله تبارک وتعالی خوخه شوا نو الله به د دې مصیبت نه خلاص کی. لکه څنګه چې قرآن سورۃ العنکبوت کی راځي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين کله چې په کشته کې سوار شو سختی و پیراله وې به دل ته بغیر د اغه الله نه چې اغه د اسمانونو د زمکه ها ساتون کې مالک خالق رازق ها او غلرا ټول صفاتونه دي بغیر د اغه نه اوس موږ بل څوک نشي بچ کولی نه الله به رحمت کاو. نو په دغه ټیم کې چې د مصیبت هر طرف نه تاسو ته د امداد لاري تاسو ته پته ولګي چې اوس نشته نو بیا خاص د الله را مدد کوي. نو که خوښه شوه نو دا مصیبت په دنه لري کی. وتنسون ما تشرکون او یروي تاسو هغه چې تاسو برخي خوار او ګرځول الله تعالی لرا هغه چې تاسو د الله سره برخي خوار او ګرځول بیا دنه هغه خلکېری د سخت مصیبت او د تکلیف په وخت کې چ اوس خو بغیر د الله نه بل څوک نشته. ولقد ارسلنا وتاكيك ليغلي دي منغا الى امم من قبلك امدتن تا فخواستانا فاخذناهم بالباساء نومن والديلرا پتاوانونو والضراء او پتکلیفون معنی لعلهم يتضرعون خامخات دي يجزيو کی الله تعالی تا د الله تعالی د طرف نه تاوانونه او پکړ چې کله راځي نو د دې لپاره راځي چې مجرم د جرم نه پکلار شي کله نا کله الله تبارک وتعالى د طرف نه چې په انسان باندې معمولی غونی مرض راشي بیا دغه ټیم کې دې څنګه کوکاری وباسي. نو الله پاک وایي تاوانونه او پکړ یا په چا باندې تاوان راشي غټ تاوان یوشي نو په دغه ټیم کې د حالت وګوره دا د دې لپاره چې مجرم د جرم نه په کلا راشي او الله تعالی ته راوګرځي. خو چې کله ومه د جرم نه په کلا راکیږي نه نو او الله ته نه راګرځي نو مقصد دا چې داسې پکړ او داسې د تکلیف په وخت کې دی له پکارو چې الله تبارک وتعالی ته عجزي او دا رنګي الله ته خپل ځان عجزا کړی وي نو دا اوم یو قسم له مولت ته چې الله تبارک وتعالی ورکي. خو چې کله د دې باوجود یې زړونه سخ شو او شیطان ورته دغه ناکار عمل خیسته کله که څنګه چې راتلونکي آیات کې راځي او زما د انعامات او احسانات او د شکریا کولو او شکریا وستلو په ځای د مستای نه کار واغستو نو ناسا په الله تبارک وتعالى نیول راوستل لکه څنګه چې د نور آیاتونو کې ان شاء الله راځي با. نو دا غي بیان به بیا مونږ ان شاء الله د دې آیات سره سره دا غي تفسیر او دا غي مقصد به ان شاء الله بیانو. وما من دابة او نشته ده زند سرنا في الارض پس مکه کی ولا طائر يطير بجناحيه او ند مار غانو نا چلو زدی په خپلوس وزر باندې سانګونو باندې الا امم امثالكم مگر دلی دي تاسو پشان ما فرتنا او کمین د کډی منغا فل کتاب کتاب کې من شيء اند سسیزنا ثم الى ربهم يحشرون بیا بدی خپل رب طرف تا راجه مکړی شي. والذین اغه کسان کذبوا چې دروغ وی زمنګ په بی آیاتنا زمنګ په آیاتونو سمن کان دی وبک مون چاړه گاندی په ظلمات په تیرو کې دی. مایش الاه اسوک چې اوغړی الله تبارک تعالی مایش الاه اغه سوک چې اوغړی الله یذللوه نو مہر د گمراہی وای په د باندې و من یشا اغسوک چې الله غواړي یجعلوا علی صراط مستقیم ګرځید لره په لار نیغه باندې. قل ارایتکم و ورته خیم ز تاسو ته ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت یا راشی تاسو ته غړای غیر الله بغیر د الله نه تدونه تاسو ورا مدد کوي ان کنتم صادقین که چریې تاسو رښتونی بل ایاه تدعون نو بلکی خاص دی الله لره به تاسو را مدد کوي. فیکشف ما تدعون الیه نو لری بکی آغا چې تاسو را مدد کوي دی الله لره غیته ان شاء اخو خیشوا وتنسوا ناو يروي تاسو ما تشركون او ير کوي تاسو ما تشركون هغه چې تاسو یې صداران ګرځولي او الله تعالی لره. ولقد ارسلنا تحقيق لګلی ومنګا الى امم دلتا امتن تا من قبلک فخواستانا پیغمبران مې ته لګلی او اخذناهم نومن ولدی لرا بالباساء پتاوانونو ودرا او پتکلیبونو لعلهم يتضرعون خامخا چې دی اجزیو کې الله تعالی.